Filistin meselesi, İsrail Filistin'i işgal ederi 1948'de devletini kurdu. 1917'de Balfour Deklarasyonu'yla Osmanlı'nın elinden İngilizlerin eline geçti. İngilizlerin ordusunda 2-3 tane Yahudi taburu vardı. Bu taburlarla birlikte geldiler. Ve ondan sonra yerleşimi açtılar. Ondan sonra oralarda acayip katliamlar uygulandı. Yani Filistin köylerinde katliamlar uygulandı. İsrail terör örgütleri, İrgun gibi terör örgütleri bölgeyi Filistinlilerden arındırmak için 10 yıllarca insan öldürdü, insan katletti. Ve ondan sonra uluslararası camia adı verilen o camia aslında İngilizler tepsi içinde, altın tepsi içinde Filistin'i verdiler. Ve maalesef peki Müslümanlar ne yaptılar? Müslümanlar ne yaptılar? Şimdi suçlu kim? İsrail. Suçlu kim? Amerika. Suçlu kim? İngilizler. Müslümanlar sütten çıkmış ak kaşık. Ben böyle bir yaklaşımı başta Kur'an'a aykırı buluyorum. Kur'an'ın terbiyesine aykırı buluyorum. Efendim burada bir şey söyleyeyim de siz devam edin. Estağfurullah. Önemli çünkü o. Bir gazeteci Şimon Peres'e soruyor. Siz Kur'an dediniz ya, Kur'an sizin devletinizin yıkılacağını söylüyor. Ne diyorsunuz diyor. Şimon Peres cevap veriyor. Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelirse. Hocam o Müslümanlar yok. Deminden beri söylüyorsunuz. Ne kadar güzel. İki günden beri aldığım mesajlar hem tweet hem de WhatsApp'tan, Facebook'tan binlerce. Bir Mescid-i Aksa resmi, Kudüs bizimdir. Adam bunu yapıyor, bir yerden copy paste yapıp yapıştırıyor, bir yerlere gönderiyor. Rahatlıyor, görevini yapıyor. Hocam bitti artık, bunun görevi bitti. Bu onu gönderdi ya, Kudüs bizimdir. Sen ne yaptın? Hangi acısını çektin? Parmağını, elini hangi taşın altına soktun? Neyi yaptın bununla alakalı? Yani Allah sana sorduğu zaman ne yaptın diye sorarsa, ben copy paste yaptım, bir resim gönderdim. Bunu diyecekler. Dediğiniz gibi Kur'an, tabii. Elini taşın altına atmayı bırak, elini cebine bile atmamış hocam. Atmamış. Evet. Elini cebine bile atmamış. Düşünsenize, hiçbir yükün altına girmemiş. Bu konuda hiçbir şey yapmamış. Yoksa yapılacak şey çok. Hatta düşünmemiş hocam. Söyledim. Gündemine, kafasına getirmemiş. Oturup bu konuda 2-3 tane kitap okumak bile bu konuda yapılacaklardan asgarisidir. Asgarisidir. Yani bölge elimizden nasıl çıktı? Hiç yoksa yahu Falih Rıfkı Atay'ın otursunlar Zeytin Dağı'nı okusunlar. Zeytin Dağı'na bakınız. Yani hiçbir şey bilmiyorlarsa otursunlar Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nı okusunlar. Daha okunacak neler var, neler var, neler var. Siyonizm ve Türkiye'si var. Eyvallah. Muhteşem bir kitap. Eyvallah. Teoda Herzl'in yaptığı faaliyetleri birim birim bir bir anlatan bir kitaplar evet, mı hocam? Evet, evet. Bir tanesini okusa. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu manada oturup bilgilenme de yok. Okuma da yok. Dedim ya, Twitter üzerinden Selahaddin Eyyubi'lik yapacak. Yani iki tweet atacak, Selahaddin Eyyubi olacak. Hocam bu ne güzel ifade böyle. Tweet'tir Selahaddin Eyyubi'leri. Aynen öyle, aynen öyle. Yani iki tweet attı diye kendisine Selahaddin Eyyubi gibi davranmamızı isteyen piyasada bol miktarda klavye mücahidi var. Onun için olay mıncıklanıyor. Vıcık vıcık oluyor, sakız oluyor ve bunu da tüketip atacağız biliyorum. Yarın bir başka gündem çıkacak, onu konu. Hurra! Hadi oraya, koş koş koş koş koş koş oraya. Şimdi onun da dedikodusunu yapacak, onu da tüketecek. Onu da tweetle, sosyal medyayla, dedikoduyla, vıdı vıdıyla, dırdırla onu da bitirecek. Haydi öbür gün bir başka şey çıkacak. Onu da öyle yapacak. Yani aslında hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey yapmayacak, vicdanının önüne saman atıp duracak. Vicdanını tatmin etmenin, sahte emziklerle tatmin etmenin yolunu arayacak. Ve artık onun vicdanı hep sahte emzik için ağlayacak. Gerçekten vicdanının önüne gerçek şeyler koymayacak. Çünkü kendini aldatmada artık öyle ustalaşacak ki kendini kandırdığının farkında dahi olamayacak. Mankurtlaşıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için korkum bu. Yani bu meseleler değil. Yoksa bu mesele böyle tartışılmaz, böyle konuşulmaz. Yani cahillerin oturup da vıdı vıdı edeceği bir mesele değil. Önce oturulur, okunur. Bu mesele nasıl olmuş? Kudüs ne? Kudüs neyi temsil eder? Kudüs bizim neyimiz olur? Kudüs için ne bedeller ödemişiz? Kudüs'te ne canlar vermişiz? Mesela Gazze muharebeleri nedir? Anlatabiliyor muyum? Yani bir sebi muharebeleri nedir? Biz orada ne kadar can vermişiz? Bir kere Gazze'ye gittin mi? Bir orayı gördün veya mi? Veya teşebbüs ettin mi? Teşebbüs ettin mi? Teşebbüs ettin. Filistin'i bir gördün böyle, mü? Böyle hatta böyle bir şey içinden geçti mi? Ya gideyim, neye mal olursa olsun bir göreyim. Kim bu adamlar? Gazze ne? O adamlar ne yapıyor orada? Aynen. Ne yiyor, ne içiyor? Aynen. Bir kere elini cebine soktun mu bu iş için? Bir kere ekmeğinin bir parçasını bölüp gönderdin mi? Bunun bahanesi yok. Bugün hayır teşkilatları harıl harıl çalışıyorlar. Hoşuna giden, güvendiğin bir tanesiyle Gazze'ye rahatlıkla kendi gücün ne kadarsa, kendi elin ne kadar eriyorsa... Beş kuruş. Beş kuruş gönder. Gücün ne kadarsa. Beş kuruş gönder. Yani gönderdin mi? Bunu bile yapmamışsan sen 3-5 tweetle Twitter Selahaddin'i Eyyubili'yi taslamak istiyorsan eğer utan demek lazım. Utan. Yani bu nasıl bir hırsızlıktır? Bu nasıl bir değer hırsızlığıdır? Bu nasıl bir hak hırsızlığıdır?